עכשיו בשידור, עכשיו גיא סלמה. We'll be right back. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, ואין את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. I know you like it. עכשיו גיא סלמה שם שנקרא סולאריס פארט 2 של אסטריקס יחד עם דומסטיק. אחד אחרי המחצית, חצות ברדיו 99, שעתיים של טרנס, כמו בכל מוצא, שעד השעה 2. כלומר תהיה גם עם החדש של הגרולינג משינס ב-Dream On, ספייסקט חדש, פיקסל חדש, הרבה דבר חדשים, גם הפריק שואו שיהיו כאן ממש ממש בשבת הקרובה, הבאה, עד השעה 2. Sometimes I wonder what keeps me ticking. Working hard every day, all day. I'm sick and tired of these slave ways. Corrupting our lives, just trouble and strife. 24-7, not just from 9 to 5. Around the clock, on the spot, cause we got to survive. All the time. All the time. Keeps me ticking. I wonder what keeps me ticking. שתיתם? תנו את המפתחות ל... אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. Illusion. We'll be right back. שנקרא Inner Bright של טיימלוק ב-B&E. עוד יותר סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של טראנס ברדיו 99. אתם מוזמנים להישאר מיד שעה נוספת עם הרבה מוזיקה חדשה. עד השעה 2, ביקור עם גיא סלמה. יד חוזרים לכם במות שעה בינתיים. טיימלוק. Inner Bright. Just so safe and